Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabımdan her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı, varsa anlattığım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen burada anlattığım bitki hikayelerini görsellerle, küçük özetlerle, kimi linklerle destekliyorum Twitter adresimden. O yüzden takipte olursanız çok çok sevinirim. Eski program kayıtlarına da Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ı üzerinden ulaşma şansınız olduğunu da buradan tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün size hibiskusu yani hatmi çiçeğini anlatacağım. Tropik iklimlerden bahçelerimize taşınan, bugün yol kenarlarında, tarlalarda kendiliğinden yetişen hem şifalı hem güzeller güzeli bir çiçek. Gül hatmi ya da amber çiçeği de diyoruz ona. Malvase, ebegümecigiller ailesine ait bir cinsi temsil eden hibiskus, ılıman iklimlerden dünyanın tropik bölgelerine farklı habitatlarda yetişen çalı ya da otsu yaklaşık 675 türü kapsıyor. Trompet biçimde çiçekleri beyazdan kırmızıya değişiyor. Sarı ve hatta mavimsi de olabiliyor. Genellikle yapraklar üzerinde kestane rengi lekeler bulunuyor. Yapraklardaki ekstra çiçek nektarları karıncaları uzak tutmak için özellikle birebir. Hatminin birçok melezi var. Uluslararası bir bahçecilik başarısının ürünü olduğunu söyleyebiliriz. En gösterişli çeşitler yabani atalarının en arzu edilen özellikleri seçilerek kontrollü çaprazlama ve fide seçim yöntemiyle 10 yıllar süren zahmetli bir sürecin sonunda ortaya çıkmış. Çalı tipi olanları tropikal, subtropikal ve Akdeniz iklimine sahip ülkelerde peyzaj tasarımında, bahçelerde yaygın olarak kullanılıyor. Hatmi çiçeğinin ataları diyebileceğimiz türler aslında Mauritius, Madagaskar, Fiji, Hawaii, Çin ve Hindistan'dan kökenleniyor. 300 yıl boyunca yaratılmış olan melezlerin hepsi bu temele, bu kökene dayanıyor. Hatminin yabani atalarının birbirinden nasıl ayrılıp farklılaştığı tam olarak bilinmiyor ama dikkate değer teorilerden biri şu. Tarih öncesi zamanlarda Güneydoğu Asya'daki evlerinden yola çıkıp Pasifik boyunca göç eden Polinezya halkının bu uzun göç sırasında çeşitli yerlere hatminin tohumlarını da taşımış olabileceği öne sürülüyor. Hatminin popüler türlerine bakalım isterseniz biraz. Süs bitkisi olarak bahçelerde en çok rastladığımız hibiskus Rosa sinensis. Japon gülü ya da Çin gülü diye de biliyoruz. Bütün çiçekçilerde rastlayabilirsiniz ona. Yoğun, parlak kırmızı, çift çiçekleri olan güzel, dayanıklı, parlak yapraklı bir bitki. Hibiskus rosa sinensis'in Çin'de ya da Hindistan'da keşfedilmiş olduğunu söylüyor araştırmacılar. Hangi kökenden geldiğine dair tam emin değiller. Çünkü hiçbir yerde hibiskus rosa sinensis'in yabani türü bulunamamış. 1700'lerde kaşifler tarafından Avrupa'ya getirilmiş. Modern taksonominin öncüsü Carl Linnaeus, hibiskus rosa sinensis'in en az bir örneğini toplamış ve 1753 yılında ünlü kitabı Species Plantorum'da ilk kez Latince Çin gülü anlamına gelen hibiskus rosa sinensis ismiyle yayınlamış. Tanımlarken bir çift kırmızı çiçeği olduğundan bahsetmiş. Bitki avcılarının, koleksiyoncuların gözdesi olan Japon gülü ya da Çin gülü ta o zamandan beri Avrupa'nın tüm botanik bahçelerinde yetişiyor. Burada hep bahsediyorum biliyorsunuz 1700'ler keşifler çağıydı. Ticari amaçlarla bilinmeyen topraklara yapılan keşif yolculuklarına, bilim adına ya da hamileri adına önemli bitki ve hayvan türlerini incelemek üzere botanikçiler ve zoologlar da eşlik ediyordu. Uzak Doğu ile yoğun ticaret yapılıyordu. Avrupa ile Çin arasındaki en işlek rota da Afrika'nın güney ucundan geçiyordu. Bu ticaret yolu boyunca uzanan Mauritius ve Madagaskar adaları gemilerin ilerideki yolculuk için ikmal yapmak için duracağı önemli limanlar olarak işlev görüyordu. 1700 ve 1900 yıllar arasında birçok gemi Hindistan, Çin ve Avrupa limanlarına gidip gelirken hibiskusun ana vatanı olan Mauritius'a uğruyordu. Bu bitkinin dünyaya yayılmasında bunun etkili olduğuna dair şüphe yok. Ayrıca İngilizlerin Mauritius'u işgal ettiği 1810 yılında İrlandalı bir cerrah ve doğa bilimci olan Charles Telfair de eşi Annabella ile birlikte Mauritius'a yerleşmiş. Telfair burada kaldığı 20 yıl boyunca hatmi çiçeğini melezleştirmiş ve tüm bu çabalarını yazılı bir kaydına tutmuş. Bu erken melezlerden ne kadarına yayıldığı bilinmiyor ama önemli kısmının buradan gemilere yüklenip dünyaya yayılmış olduğu düşünülüyor. Hibiscus liliflorus da Mauritius kökenli olan türlerden. Hibiscus rosacinensis ile çapraz melezleri üretilmiş. Mauritius'ta ve dünyadaki birçok botanik bahçesinde hala yetiştirilen bir hatmi türü. Hibiscus schizopetalus ise Mauritius ile Afrika'nın doğu kıyısı arasında bulunan büyük bir ada olan Madagaskar'da keşfedilmiş. Kenya, Tanzanya ve Mozambik'te de yetişiyor. Keşfedilmesinden bu yana eşsiz çiçekleriyle bitki toplayıcılarının arzu nesnesi olmuş diyebiliriz. Schizopetalus bölünmüş taş yaprakları anlamına geliyor ve çiçeklerinin eşsiz ve narin görünümünü tanımlıyor. Kırmızı veya pembe çiçekleri ince parçalara bölünmüş fırfırlı taç yapraklarıyla oldukça karakteristik görünüyor. Hibiscus schizopetalus çoğunlukla vejetatif çoğaltma yoluyla yayılıyor. İngilizce'de Japon federi ya da örümcek hibiscus anlamına gelen isimleri de var ayrıca. Size bir programımda Joseph Banks ve bilim ekibinde eşlik ettiği Kaptan Cook'un ilk dünya yolundan ve Endeavour gemisine yüklenen bitkilerden bahsetmiştim hatırlarsanız. O bitkiler arasında hibiskusun da olduğunu söylemiştim. Yeri gelmişken tekrar hatırlayalım. Hibiscus merokensis denen 2 metre boya ulaşan çalılık türü bir hatmi çiçeğidir bu. O gemiye yüklenen hatmi çiçeği. Molukas'tan toplanmış ama Yeni Gine'nin güneyinden, Queensland'in güneydoğusuna uzanan bölgede yetişen bir bitki bu. Hibiscus hatminin Grekçe adı ki anavarzal Dioscorides'in otsu bir ebegümeci türü olan Altea officinalis'e verdiği bir isim olduğunu söylüyor kimi kaynaklar. Merokensis ise Yeni Gine'deki Merok'tan geldiğini gösteriyor bu bitkinin. Banks ve Sulander başta onu Hibiscus scabrosus adıyla kaydetmiş. Sidney Parkinson'da yani gemideki ressam Sidney Parkinson'da renkleriyle ilgili eskizine çiçekleri beyaz narenciye çiçeğinin rengi gibi her petalin alt kısmı dıştan koyu kırmızı gibi notlarla açıklamaya anlatmaya çalışmış. Hibiscus'un hatminin elyaf üretilen türleri de var. Tropikal Afrika'dan gelen hibiscus cannabinus gibi hatminin birçok türden elyafta üretiliyor. Jüt benzeri elyafı kağıt yapımında da ses ya da ses yalıtımı için otomobillerin kapı panellerinde kullanılıyor örneğin. Hawaii'de hau denen hibiscus tillaceus ipler, çeşitli ipler, hasırlar, yelkenler ve ağlar için önemli bir lif kaynağı aslında. Odunu da yay yapımında ya da yakacak olarak kullanılıyor. Hibiscus esculentus ise çok iyi bildiğimiz bamya. Bolca türü yetişiyor bizim topraklarda. Çiçek bamyası, sultani bamya gibi. Doğu Avustralya türlerinde olan Hibiscus heterophyllus ise aborjin halkı ateş yakmak için daha sert bir ağaçla birlikte kullanıyormuş. Hawaii adalarına yetişen Hibiscus arnutianus da çalı türü olanlardan. Çiçekleri beyaz. Afrika türlerinden daha uzun ve dik olmasına rağmen iyi dallanıyor. Yayıldıktan sonra ayrı ayrı adalarda evrimleştikçe çeşitli alt türler oluşturmuş. Çiçekleri açık pembe rengi olan Hibiscus torki, Fiji adasını ziyaret eden bir botanikçi tarafından keşfedilmiş ve isimlendirilmiş. O zamandan beri adaya birçok keşif gezisi yapılsa da 1860'da Taveuni'de bulunduğu günden beri doğal habitatında görülmemiş. Ancak 2015 yılında Vanuatu'daki iki yabani hibiscus torki ağacına rastlanmış burada. Merkezi kırmızı olan pembe çiçekleri var. İklim değişikliği ve habitat tahribatı nedeniyle yok olma tehdidi altında. Ama okuduğum kadarıyla Vitilevu'daki Savuria Botanik Bahçesi'nde Exitu korumayı desteklemek için çalışmalar yürütülüyor. Bu botanik bahçesinin web sitesinin linkini paylaşacağım sizinle. Hibiscus Kokyo'da Hawaii adalarında yetiştiği keşfedilen bir diğer tür. Küçük kırmızı çiçekler açan daha küçük, daha narin bir hatmin çiçeği. Hawaii dilinde adı Kokio Ula Ula. Yine nadir türlerden biri. Eskiden Hawaii'de yakacak olarak kullanıyormuş. Yerel tıpta da şifalı özellikleri biliniyor. Yaprakları çiğnenip müsil olarak yutulurmuş Hawaii'de. Evet sevgili dinleyiciler, bu noktada programın ortasına gelmişken bir müzik arası verelim. Enya'nın şarkısını dinleyip biraz gökyüzünün maviliklerine dalalım. Caribbean Blue dinliyoruz. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 açık radyosunuz. Botanitopya'da tropik diyarlardan tüm dünyaya yayılmış hibiskusu, hatmi çiçeğini konuşuyoruz. Hibiskus türlerinden bahsetmeye devam edeyim. Çin ve Afrika'da petrol, ilaç ve gıda için kullanılan Hibiscus saptarifa türü uzun bir etnobotanik geleneğe sahip. Hibiscus saptarifa'nın kariksirden yapılan soğuk ya da sıcak içilebilen çay dünyanın birçok ülkesinde biliniyor. Kırmızı rengi, ekşiliği ve işsiz tadıyla ünlü. Hatmin çiçeğinden yapılan bu içecek Batı Afrika'da Bisap, Urduca ve Farsça'da Gul'e Katmi, Meksika ve Orta Amerika'da Agua de Jamaica, Hindistan'da Orhul, Gana'da ise Su Bolo olarak biliniyor. Mısır ve Sudan'da da bilinen bir içecek bu. Karkade deniyor orada. Hem sıcak hem soğuk içecek olarak servis ediliyor burada da. Ve doğada nadir bulunan bir başka türü. Hibiscus fragilis. Mauritius adasında keşfedilen bitkilerden biri. Yok olmak üzere olan türlerden. Ama İngiltere'deki Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri gibi kimi botanik bahçeleri nesli tükenmemesi için çaba sarf ediyor. Adındaki fragilis aslında kırılmaya meyilli dallarına atıfta bulunuyor ama doğası gereği kırılgan olduğunu ve hayata pamuk ipiyle tutunduğunu söylersek yanlış olmaz. Hibiscus fragilis diğerlerine kıyasla biraz daha zarif, abartısız bir görünüme sahip. Pembeden kırmızıya giden çiçeklerin renkleri gerçekten göz alıcı. Mauritius adasında sadece iki dağda yetişiyor. Bilinen 10 örnek Corps de Garde'da bulunmuş, orada yetişiyor. Lemorne Brabant'ta nispeten yeni bir keşif yapılmış. Yine popülasyona 26 bitki daha katılmış. Komşu Reunion adasında da bir başka popülasyon olduğu biliniyor ama şimdi orada da maalesef tükenmiş durumda. Bu nadir bitki Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde kritik tehlike altında olarak derecelendirilmiş. Yabani türün küçük parçalanmış popülasyonu ile kültüre alınmış fidanların sayısı arasında uçurum var elbette. Hibiscus fragilis, sayısız çeşitler üreten Hibiscus rosacinensis olarak bilinen melez bir formu yetiştirmek için ilk kültüre alma programlarında yaygın olarak kullanılan türlerden biri olmuş. Tuhaf bir şekilde geriye kalan son yabani Hibiscus fragilis örneklerinin karşılaştığı en büyük tehdit, hatmi de dahil olmak üzere istilacı bahçe bitkileri. İstilacı türler toprağa yerli floradan daha hızlı kolonize ederek, yani daha erken çiçeklenip tohum vererek bu ekolojik avantajı bu yerli bitkiler üzerinde baskı kurmak için kullanıyor. Işıktan, besinden ve alandan yararlanıyor. Bu istilacı bitkilerin çoğalması mücadele etmek de zor. Tamamen çıkarılan kökler hızla yeniden filizleniyor, rizomlarla yayılıyor. Yabani Hibiscus fragilis bugün yine Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri'nde ve çok farklı botanik bahçesinde koruma altına alınmış durumda. Biraz sembolik anlamlarından da bahsedelim Hibiscus'un, hatminin. Kırmızı hatmi çiçeği Hindu tanrıçası Kali'nin çiçeği. Bengal ve Hindistan sanatında tanrıça ve çiçeğin bileşimini gösteren kimi tasvirlerde görünüyor sıklıkla. Hindu ibadetinde Kali ve Tanrı Ganesha'ya sunulan hediyeler arasında bu çiçek. Filipinler'de Gumamela denen hatmin çiçeğini çocuklar baloncuk yapma eğlencesinin bir parçası olarak kullanıyormuş. Yapışkan suları çıkana kadar çiçeklerini ve yapraklarını eziyor. Pipet olarak içi boş papaya saplarını bu sıvıya daldırıp üfleyerek baloncuk çıkardıkları bir oyun bu. Hatmin çiçeği geleneksel olarak Tahitili ve Havaili kızların taktığı çiçeklerden. Kadın çiçeği sağ kulağının arkasına takmışsa bekar, sol tarafa takmışsa evli ya da sevgilisi olduğu anlamına geliyormuş. Hawaii'nin, Haiti'nin, Solomon Adaları ve Niue gibi ulusların ulusal çiçeği. Siriakus türü Güney Kore'nin, rosacinensis ise Malezya'nın ulusal çiçeği. Evet, Sartre'nin çalı tipi birçok türünden, sembolik anlamlarından bahsettim. Yeri gelmişken yine Malvesa, yani ebegümeci ailesinden olan otsu türünden de bahsedeyim. Amber hatmesi ya da misk ebegümeci de dediğimiz Malva moscata daha soluk bir leylak rengi ve misk kokusuna sahip. Yabani türü sadece büyüleyici çiçekler için değil, tıbbi özellikleri için hatta değerli bir mutfak bitkisi olarak da yetiştirilmiş. Theophrastus amber hatmesini öksürük ilacı olarak tavsiye etmiş. Antik Yunanlar ve Romalılar çiçeklerin ve yapraklarını salata olarak, yiyecek olarak tüketmek üzere yetiştirmişler. Besleyiciliği yüksek bir bitki. Aristofanes buğday somunları yerine ebegümeci filizi yemekten bahseder. Romalı şair Horatius da lirik şiirlerinde zeytin, hindiba ve ebegümeci ile beslendim der. Çin mutfağında da önemli bir yere sahip. Çiğ tüketilen yassı yuvarlak tohumlarını peynire benzettikleri için cheese mellow diye de anılıyor ayrıca. Misk ebegümecinin tıpta kullanımı antik Yunan'la başlıyor. Daha sonra Hint İslam tıbbına geçiyor. Hint Ayurveda tıbbına da yayılıyor. Kimi eski yazarlar afrodizyak olduğunu iddia etmiş. Pitagoras onu örneğin tutkuları dindirmek, mideyi ve zihni temizlemek için tavsiye etmiş. Orta Çağ'da ise aksine sakinliği teşvik eden bir anti-afrodizyak olarak ünlenmiş. Plato, Virgil ve Dioscorides de, Yaşlı Plinius da metinlerinde bahsediyor ondan. Şöyle yazmış Yaşlı Plinius, kim ebegümeciden bir kaşık alırsa o gün başına gelebilecek tüm hastalıklardan kurtulacaktır der. 1435'te yazılan bitki kitabı Hortus Sanitatis'te ise yaprakların eşek arısı iğnelerini çekeceğini ve kuru üzümle kaynatılan misk ebegümeci köklerinin şişelenip hastalıklara karşı korunmak için sabah erkenden bir iksir olarak alınması gerektiğini yazmış, bunu iddia etmiş. 16. yüzyıl bitki uzmanları bitkiyi her derde deva olarak görüyorlardı. Müsil olarak ya da şişkinlikleri ve böcek ısırıklarını yatıştırmak için bir merhem olarak öneriyorlardı. Sirke ve keten tohumu ile ısıtılmış ebegümeciler bir erkeğin vücudunda meydana gelen kötü şişliklerin panzehriydi onlara göre. Üstelik cadıları evden uzak tutuyordu. İslam hekimleri yaprakları iltihap bastırmak için bir lapa yapmak üzere kullanıyorlar ebegümeciyi. İran'da dış çıkaran bebeklerde iltihabı azaltmak için yine kullanılmış. Kutsal Roma İmparatoru Şalman bahçelerine dikilmesini ısrar etmiş. Kökün emülsifiye edici özelliği, bitkisel boyaların rengini korumak için en iyi yöntem olduğu düşünen Orta Doğu'da İran halılarını temizlemek için hala kullanılıyor. 16. yüzyıl imzalar doktrinine göre bitkiyi kaplayan tüylerle yapılan bir iksir saç büyümesini desteklemesine yardımcı oluyormuş. Misk ebegümeci eskiden marshmallow'un yapıldığı o kalın beyaz jelatimsi bir madde içeriyor. Bugün aslında jelatin, şeker, su ve yumurta beyazından yapılıyor marshmallow. Belki de ebegümecinin en tuhaf kullanımı şüpheli bir suçlunun masumiyetini test etme aracı olması. İlk yalan makinelerinden biri diyebiliriz. Şüpheli kızgın bir demiri tutabilirse masum olduğu düşünülmüş. Ebegümeci tohumları ve bir yumurtanın beyazıyla karıştırılıp macun haline getirilip elin üzerine sürülüyor. Bu ısıyı değiştirip masum bir kişinin parlayan metali birkaç dakika yaralanmadan tutmasını sağlamış. Malva, yumuşak yaprakları nedeniyle yumuşak ve yumuşatıcı anlamına gelen Grekçe malakos sözcüğünden geliyor. Marshmallow, eski adı Atea officinalis, spesifikasyonundan da anlaşılacağı gibi grubun tıbbi olarak en etkili olanı. Altos, Yunanca çare, officinalis ise şifalı bitki anlamına geliyor. Ebegümeci, yani Malva silvestris türü aynı zamanda güveler ve diken kelebeği için de değerli bir besin bitkisi. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolumuz bu hafta buraya kadar olsun. Hatmi, ebegümeciyi konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey.